NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In Gelderland hebben de Boer-Burgerbeweging, de VVD, het CDA, de ChristenUnie en de SGP een coalitieakkoord gepresenteerd. Daarin staat dat de provincie niet gaat meewerken aan de gedwongen uitkoop van boeren en dat Gelderland pas in 2035 de stikstofuitstoot gehalveerd wil hebben. In het landelijke regeerakkoord wordt vastgehouden aan 2030. In Gelderland wonen veruit de meeste zogeheten piekbelasters, boerenbedrijven die veel stikstof uitstoten. In Den Haag is het overleg over een landbouwakkoord hervat. Een maand geleden liep het overleg na een marathonsessie van bijna een etmaal op niets uit. Nu doet minister Adema een nieuwe poging om met de boeren tot een akkoord te komen. Dat leidt tot minder stikstofuitstoot. Er wordt vandaag nog geen akkoord verwacht, hooguit een onderhandelingsresultaat. De VN-kinderrechtenorganisatie UNICEF meldt dat er vorig jaar ruim 43 miljoen kinderen op de vlucht waren. Zowel in hun eigen land als daarbuiten. En dat is een verdubbeling ten opzichte van 10 jaar geleden. Veel kinderen slaan, al dan niet met hun ouders, op de vlucht voor oorlogen en natuurrampen. En het is nu echt helemaal officieel. Maurice Steijn wordt de nieuwe trainer van Ajax. De Sparta-coach tekent voor 3 jaar in Amsterdam. ANWB Verkeersinformatie. Het is behoorlijk rommelig op de weg met veel ongelukken. Onder andere eentje op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Roelevarensveen. De rechterrijstrook is daar dicht. De vertraging vanaf Hoofddorp ongeveer een kwartier. Op de A16 Breda-Rotterdam veel drukte tussen Rotterdam Centrum en knooppunt Terbrechtseplein. De vertraging is daar een half uur. Op de A16 de andere kant op tussen knooppunt Ridderkerk en Dordrecht Centrum nog een kwartier vertraging door opruimwerkzaamheden, ook na een ongeluk. Daar zijn nog 2 rijstroken dicht. En op de A20 Gouda Hoek van Holland bij Rotterdam-Noord is ook een ongeluk gebeurd. Daar zijn alle rijstroken vrij, maar de vertraging is nog wel 25 minuten. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland met Tim de Wit. Goedemiddag. Lang leek Senegal een baken van rust in West-Afrika, zeker vergeleken met verschillende omringende landen. Maar die rust is definitief verdwenen. Er gaat een ongekende golf van geweld door het land, sinds een belangrijke oppositieleider in de gevangenis is beland, wat voor allerlei spanningen zorgt. Daar hoort u straks meer over. Tegen 2 uur gaan we naar China, waar ineens veel aandacht is voor hoe witte mensen eten. Maar we beginnen in Zweden, dat nog altijd verwoede pogingen aan het doen is om lid te worden van de NAVO. Het is tijd voor buitenland. We gaan de grens over. NATO'ya üyelik başvuruları konusunda artık bizden herhangi bir hayır haklık bekleyemeyecekleri açıktır. We horen hier een boze president Erdogan die toen nog vond dat de Zweden te weinig respect had voor Turkije. Ook beklaagde hij zich over het niet vervolgen van Koerdische PKK aanhangers in Zweden. En dus was Erdogan tegen Zweedse toetreding tot de NAVO. Nou, sindsdien probeert Zweden aan allerlei Turkse eisen te voldoen, in de hoop zo snel mogelijk lid te worden van dit bondgenootschap. Maar dat valt in Zweden zelf zeker niet bij iedereen goed. Ulf har det svårare. Han ser nu hur barndomsdrömmen att få föra Sverige hela vägen in i NATO går upp i koranrök. Och nu har han fått nog. Han tycker att vi alla borde göra lite mer som Finland och bara hålla käften. Ja, dit was de Zweedse versie van Arjen Lubach. En die zegt hier dat de Zweedse premier veel te veel naar de pijpen van Turkije aan het dansen is. Bijvoorbeeld door een strenge antiterreurwet aan te nemen die vervolging van radicale Koerden makkelijker moet maken. Precies wat Erdogan wil zien. Vanuit Zweden contact met correspondent Tjade Michels. Tjade, goedemiddag. Hey, goedemiddag Tim. Zit er wat in de kritiek van deze Zweedse cabaretier dat Zweden aan het zwichten is voor Erdogans eisen om maar lid van de NAVO te kunnen worden? Ja, vanuit zijn perspectief kan je dat zeker zeggen. Op dit moment gaat het hier in Zweden veel, en het is de afgelopen jaar veel gaan, over de nationale veiligheid. En eigenlijk de belangrijkste opdracht van deze regering, zeggen ze zelf ook, is lid worden van de NAVO. Ja, en je kan inderdaad wel zeggen dat daar veel voor moet wijken. En dat ook de vlagger inmiddels, nu zal er ongeveer 1 jaar aan het onderhandelen zijn met Erdogan, hier in Zweden heel anders bijhangt dan voorheen. En dat zagen we afgelopen week ook weer opspelen. Zweden leverde een Turkse Koerd uit aan Turkije. Officieel omdat hij in Turkije nog een straf uit zou moeten zitten voor drugshandel, waar hij daarvoor veroordeeld was. Hij was uiteindelijk in Zweden beland. Maar om die uitlevering was ook in Zweden heel veel te doen, hè? Ja, zeker. Het ging inderdaad om een man die zelf zei dat hij lid was van de PKK, of in elk geval sympathisant was, politiek actief. De rechter geloofde dat niet helemaal. Daardoor is hij uiteindelijk werd deze uitzetting wel goedgekeurd. Dat werd vervolgens weer gepresenteerd door Zweden als een soort knieval ook, of een soort toegift aan Erdogan. Het lijkt wel dat ze dat in Turkije ook niet helemaal geloven, maar het is wel inderdaad een van van meerdere Koerden de afgelopen tijd die opeens uitgezet ook worden, inderdaad naar Zweden. Dus ook een afgewezen asielzoeker bijvoorbeeld ging dat over, waarvan wel heel duidelijk is dat hij zelfs veroordeeld was voor PKK-activiteit. Ja, ook die is gewoon uitgezet, ondanks dat er toch vrij algemeen in Europa wordt gezegd dat je mensen die verdacht worden van PKK-activiteiten niet uit kan leveren aan Turkije, want dan heb je kans op marteling. Mm-hmm. Dus daar is zeker veel kritiek ook op gekomen, ja. Want de kritiek van Erdogan zelf was dat Zweden jarenlang een vrijhaven is geweest, hè, voor leden van de PKK, die Koerdische terreurorganisatie. Had Erdogan daar een punt eigenlijk? Waren er, of zijn er misschien zelfs nog veel PKK-leden in Zweden? Ja, kijk, het heeft heel erg te maken ook met het soort Koerden wat hier in Zweden woont. Het zijn allemaal vluchtelingen of kinderen van vluchtelingen, of inmiddels zelfs kleinkinderen van vluchtelingen die ook veel uit Turkije komen. Toen daar ook echt een burgeroorlog aan de gang was tussen de PKK en de Turkse staat. En je kan wel zeggen dat dat is een grote groep van rond de 100.000 mensen, dat die veel invloed hebben ook. Het was ook heel normaal voor Zweden om het voor die groep op te nemen. En eigenlijk het meest opvallende je kan er van alles van vinden, er is een debat over, is dat eigenlijk de regering nu zelf, de afgelopen maanden pas, eigenlijk zegt van, Erdogan heeft helemaal gelijk gehad. Wij zijn een broeinest van PKK-activiteit. We hebben dit jarenlang onderschat. We gaan het nu wel goed maken. Maar in het begin, toen Erdogan hierover begon, dacht iedereen van, nou ja, dat doet hij een beetje voor de bühne. Het werd ook niet echt serieus genomen hier. Maar nu zegt de regering zelf, ja, je hebt wel gelijk. En we hopen dat je gelooft dat we er genoeg aan gaan doen. Maar je hebt helemaal gelijk. Wij zijn in Zweden een PKK-broeinest. Dus daaraan zie je duidelijk dat Zweden dus tegemoet komt aan de kritiek die Erdogan leverde. En sindsdien ook echt werk heeft gemaakt, hè, van verschillende Turkse wensen. En daar was bijvoorbeeld NAVO-secretaris-generaal Stoltenberg ook tevreden over. Dit zei hij vanochtend over. Sweden has taken significant concrete steps to meet Turkey's concerns. This includes amending the Swedish constitution, ending its arms embargo and stepping up counterterrorism cooperation, including against the PKK. Ja, hij zegt Zweden heeft concrete maatregelen genomen om Ankara, om Turkije dus tegemoet te komen. Het wapenembargo is opgezegd, dat was er ook. Maar Zweden maakt serieuze werk van de strijd tegen de PKK. Er komt zelfs een antiterreurwet. Wat wordt daar precies mee bedoeld, Sjane? Ja, dat is een wet die is net ingegaan, 1 juni. Het is eigenlijk een antiterreurwet die al een aantal jaar in de maak is, maar die heel erg door Zweden is gepresenteerd de afgelopen maanden als een soort knieval naar Turkije. Het is ook duidelijk dat die antiterreurwet nu met de middelen die Zweden in gaat zetten in de geheime dienst, dat die ook veel meer op die PKK gericht gaat worden, terwijl dat anders waarschijnlijk nooit gebeurd was. Die wet die maakt het strafbaar om lid te zijn van een terroristische organisatie. Dat is iets wat in veel andere landen al het geval is, maar hier was dat toch vaak niet. Was er ook een beetje twijfelachtig over. Dat heeft ook met de geschiedenis te maken van Zweden. We kunnen het misschien zo nog een beetje over hebben, maar dat gaat er samengevat over dat er hier veel vluchtelingen zijn die voor regimes vluchten waar ze terroristen genoemd worden. Maar dat niet altijd per se zijn. En in die wet belooft Zweden vanaf nu dat het nog makkelijker wordt om die PKK aan te pakken. En dat er nu echte stappen genomen gaan worden. Turkije zegt eerst zien dan geloven. Maar Zweden en ook Stoltenberg zeggen eigenlijk van we voldoen ruimscheeps aan alle afspraken die een jaar geleden gemaakt zijn. Ja. Dat lijkt eigenlijk ook wel zo te zijn, denk ik. Dat je dat wel zo kan zeggen, objectief. Alleen zijn er telkens weer eisen van Erdogan bijgekomen de afgelopen tijden. Ja, want je vraagt je inderdaad af of het ook genoeg is. Want die onderhandelingen tussen Turkije en Zweden lopen nu al een jaar, hè, om lid te worden van de NAVO. Vandaag, en daarom hoorden we Stoltenberg ook van vanmorgen, is er NAVO-overleg in Ankara. Allemaal in de voorbereiding op de grote NAVO-top in Litouwen volgende maand. Want daar hoopt Zweden dat dat hele NAVO-lidmaatschap alsnog rondkomt. Maar zijn deze stappen genoeg? Denk je dat Turkije aan boord is? Dat ze dus volgende maand zullen instemmen met dat Zweedse lidmaatschap? Ja, kijk, het opvallende hier, Tim, is eigenlijk dat Zweden al vanaf het begin echt optimistisch is. En dat zijn ze tot op dit moment. De verwachting is hier inderdaad, was hier heel breed van. We moeten even wachten tot de verkiezingen uiteindelijk. Die zijn geweest in Turkije. Daarna krijgen we wel onze zin. Die onderhandelaars die zitten nog bij elkaar op dit moment. Maar ja, het maakt eigenlijk niet zoveel uit meer wat ze allemaal bespreken. Want Erdogan die is net ergens, die was onderweg aan het reizen. En die heeft ergens op een tussenstop de pers te woord gestaan. En die zegt, zolang er in Zweden mensen demonstreren, PKK-hangers demonstreren, kan Zweden nooit lid worden. En hij gooit eigenlijk hiermee, want hij weet dat, ook in die nieuwe terreurwet mag je hier met PKK-vlaggen bijvoorbeeld op straat lopen. Hij gooit daar weer mee roet in het eten voor de Zweden. En ja, je kan wel zeggen dat het een soort vernederende, echt de afgelopen jaar echt vernederend is geworden. Want hij bevestigt hier maar weer mee de Zweden als speelbal in zijn handen. Ik sprak vanochtend nog met een woordvoerder van de buitenlandse zaken van Zweden. Mm-hmm. Ja, en die zitten zich dan helemaal voor te bereiden op zo'n vergadering. En die hebben alle goede moed, lekkers naar de pres. En ondertussen zegt Erdogan wat anders. Ja, en dan sta je weer op nul. En wat betekent dat voor die Zweedse regering? Want als de Turken inderdaad nog meer eisen stellen, hoe kan de regering dat in eigen land nog uitleggen als straks dus blijkt, bijvoorbeeld op die NAVO-top volgende maand, dat het weer niet is rondgekomen, dat NAVO-lidmaatschap? Ja, het wordt echt pijnlijk. En het is vooral pijnlijk omdat, als je naar de critici hebt van de huidige regering, die zeggen eigenlijk dat deze regering het al vanaf het begin verkeerd heeft aangepakt. Na de verkiezing van de nieuwe premier Kristersson van Zweden ging hij eigenlijk als eerste reis ging die naar Turkije. Zonder dat hij een duidelijke agenda had. En hij dacht van, ik laat het zien, wij zijn beter dan de sociaaldemocraten die hiervoor in de regering waren en die ook banden hadden met Koerdische partijen bijvoorbeeld in Syrië, die als terrorist worden gezien in Turkije. Hij ging daarheen zonder agenda. En eigenlijk zeggen de critici, wat deze regering telkens doet, is Erdogan een vinger geven. En als je Erdogan een vinger geeft, dan trekt hij bij wijze van spreken je arm uit de kom. Zijn hele hand heeft hij al. Dus het heeft geen zin om hem te pleasen. Je moet harder zijn, je moet wat zakelijker zijn. En dat is inderdaad de grote kritiek nu op de regering. De huidige regering die verwijt de vorige regering weer dat ze te veel juist naar de PKK toe hingen. Maar het is voor het aanzien van Zweden en zeker ook het zelfbeeld voor de Zweden een, wat ik al zei, pijnlijke exercitie. Ja. Nou, ik moet ook even denken aan die Koranverbranding, hè, voor de Turkse ambassade in Stockholm vorig jaar. Er was ook heel veel ophef over. Daarin zag je dat bijvoorbeeld het rechtse kamp, de rechtse radicalen in Zweden, dit ook gebruiken natuurlijk om binnenland voor meer polarisatie te zorgen. En juist natuurlijk duidelijk te maken van, hallo zeg, wat zijn we aan het doen? Zijn we aan alle eisen van Erdogan aan het tegemoetkomen hier? Is dat dus iets wat we de komende tijd ook nog kunnen zien, Tjade? Ja, zeker. Dat is eigenlijk zowel links, radicaal links als radicaal rechts hebben een nieuwe strategie gevonden. En dat is inderdaad Erdogan beledigen om de NAVO te voorkomen, te blokkeren. Opvallend genoeg zijn al die demonstraties nu verboden door de politie. Ondanks dat het heel duidelijk is dat het wel mag. Er was deze week weer een uitspraak over van de rechter. Ze proberen dat te vertragen nu. Maar de nachtmerrie van Zweden nu is dat er inderdaad weer een Koranverbranding komt voor de ambassade. Op het moment dat straks Erdogan misschien iets toeschietelijker zou worden. En dat ze dan Zweden dat lidmaatschap weer helemaal op de buik kan schrijven. Tja, hoe dan ook, dus nog een hele lastige missie voor Zweden om lid te worden van de NAVO. Zeker omdat Turkije zich maar heel koppig blijft opstellen. Dankjewel, Tjade Michels. Bureau Buitenland. Met Tim de Wit. Senegal beleeft een ongekende golf van geweld sinds de belangrijkste oppositiepoliticus van het land is veroordeeld tot 2 jaar cel. Er braken hevige gevechten uit tussen de aanhangers van deze Ousmane Sonko en de troepen van de Senegalese president Macky Sall. En ineens verschenen er ook geheimzinnige burgermilities op straat. U hoort een bijdrage van collega Sophie Derksen en correspondent in Senegal Aida Grovestins. Het ging er hard aan toe in het doorgaans zo rustige Senegal, toen de aanvoerder van de oppositie werd veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf. Zijn aanhangers gingen de straat op en dat protest werd keihard neergeslagen. Normaal gaan mensen de straat op in grote getalen en kan dat gewoon. En nu is het met enorm veel geweld gepaard gegaan. Zijn publiek gebouwen zijn geplunderd, in brand gestoken. Heeft de politie ongekend hard opgetreden. Zijn er al 23 doden gevallen volgens Amnesty. Dit is Aida Grove-Stins, onze correspondent in Senegal. De onrust van de afgelopen dagen kwam ook voor haar als een shock. Vooral omdat er ineens gewelddadige milities op straat verschenen. Aida, het hoofd van Amnesty International heeft het over privémilities die zouden optrekken met de ordentroepen. Zijn dit soort milities vaker actief in het land? Ja, nou dat is wel iets wat we vaker hebben gezien hier in Senegal. Maar normaal was het in veel minder groot aantal en eigenlijk alleen maar tijdens verkiezingen. Maar deze mannen, heeft de politie ze echt ingeschakeld. En onofficieel dus. En in hele grote getallen, die rijden in witte jeeps zonder nummerborden achter de politie aan. Met wapens, ook echt militaire wapens, pistolen. Een saillant detail. En voor het hoofdkantoor van de partij van de president, daar kon je hele lange rijen met deze jeep zien. En jongens die in en uit die jeep stapten en het hoofdbureau in. En ik ben daar even aan de zijkant gaan vragen wat zij gingen doen. En ze zeiden, ja, wij worden betaald, dus wij komen ons geld vragen. Hm. Er zijn heel veel filmpjes van gemaakt van het optreden van deze milities, zeg maar. Van deze burgers met wapens. En je ziet ze steeds naast politiewagens opereren. En de politie kijkt toe. Die doet niks. Ze staan ernaast. Die burgermilitie slepen jongere politieauto's in. Dus het is voor iedereen duidelijk dat ze ingehuurd zijn en in ieder geval samenwerken met de politie. En er is ook een zoon van vrienden van jou opgepakt, begreep ik. Wat is er met hem gebeurd? Daar werd 's nachts om 1 uur op de deur geklopt en stonden 2 burgermilities voor de deur met wapens. En die vroegen naar hun zoon en die namen ze ook mee. Deze jongen is een van de honderden die door de ordentroepen hardhandig zijn opgepakt. Weet zijn familie nu waar hij is? Er is een gevangenis onder de grote rechtbank, de grootste rechtbank hier, het tribunaal in Dakar. En wat we hoorden weer van de advocaat, dat er echt jongeren zitten met gebroken benen, gebroken armen, gekneusde ribben, open wonden. En dat hij ook hoorde van sommige jongens dat ze zich meer dood dan levend voelden toen ze deze cel binnen werden gesleept, zeg maar. Familieleden maken zich intussen grote zorgen. Het mobiele internet, het communicatiemiddel in Senegal, wordt voortdurend afgesloten. Ouders trekken naar de gevangenis in de hoop daar meer te horen over wat er met hun kinderen gebeurd is. Ik was bij die gevangenis en daar stonden er iets van 100 mensen met plastic zakjes met eten voor hun kinderen die dus in de gevangenis zitten. En de gevangenissen, dat vertelde het hoofd van Amnesty ook, zitten overvol. In de hoofdgevangenis kunnen de gevangenen niet eens meer liggen, moeten zittend slapen. Ook deze populaire Senegalese rapper kwam om in het geweld. Baba Kana heet hij. Hij maakte protestsongs tegen de regering. Aida, ook van zijn arrestatie zijn beelden opgedoken. Wat is daarop te zien? Daar zie je dus deze jongen alvast al op straat zitten. Hij wordt heel hard geslagen door 4 politieagenten, de oproerpolitie. Dan slepen ze mee. Je ziet dat hij nog leeft. En dan dat hij iets roept. Dan wordt hij met een geweerkert op zijn gezicht geslagen. En vervolgens wordt hij neergelegd, wordt zijn t-shirt omhoog getrokken en hoor je een knal. Zijn familie kwam erachter. Na eindeloos navraag, een dag later, dat hij door de politie dood was afgeleverd in een ziekenhuis. Alle onrust begon met de veroordeling van een belangrijke oppositiepoliticus, Ousmane Sonko. Hij stond terecht voor verkrachting, maar werd daarvan vrijgesproken. Toch gaf de rechter hem 2 jaar cel, omdat hij de jeugd zou aanzetten tot slecht gedrag. Volgens de oppositie is het een politiek proces, zodat Sonko niet kan meedoen aan de verkiezingen komend jaar. Een truc die de regering al eerder uithaalde. Hij is de derde grote oppositiekandidaat die via een proces waar de regering hem probeert uit te schakelen voor de komende verkiezingen. Dus er was al meteen heel veel argwaan. En er waren allemaal dingen in het procesverbaal die niet klopten, waardoor de bevolking eigenlijk direct aannam dat het een geconstrueerde complot tegen deze Ousmane Sonko was. En het harde optreden tegen deze man maakte hem alleen maar populairder. Nu OM Sonko, dans notre cœur, c'est Sonko point. Il n'y a pas d'autre personne. Qu'il quitte le pouvoir, il n'y aura pas troisième mandat. Sinon, c'est la guerre. Veel Senegalezen zijn dus boos dat Sonko de gevangenis in dreigt te gaan. Bovendien wil de president opgaan voor een derde termijn. Terwijl dat helemaal niet mag, volgens de Senegalese grondwet. En is er door de internationale gemeenschap al gereageerd op al dat geweld? Een land als Frankrijk heeft natuurlijk historische banden met Senegal. Le Sénégal a été à nos côtés depuis le départ. N'oublie pas que les premiers éléments. President Macron zich al gemeld? Nou, hij is vrij rustig. Hij heeft weinig gereageerd. Hij heeft wel een telefonisch gesprek met Macky Sall gehad. Maar mensen willen eigenlijk meer, in ieder geval Senegalezen willen meer van hem horen dat hij echt dit afwijst. Dat hij zegt ook, Macky Sall, jij kan echt, in ieder geval, dat hij maar gaat om niet voor een derde termijn te gaan, want dat tegen de constitutie is. Dus, en waarom denk je dat Macron zich stilhoudt? Senegal en Macky Sall is een lievelingetje van het Westen. Hij werkt veel met hun samen. We zitten allemaal in internationale grote organisaties. En Macky Sall en Macron zijn eigenlijk vanaf het begin bevriende staatshoofden. Frankrijk en Macron, die houden dat graag zo. Nou roept Amnesty op tot een onafhankelijk onderzoek naar de doden de afgelopen weken. Wie trekt zich het lot van de Senegalezen aan? Nou, Blinken, de minister van Buitenlandse Zaken van Amerika, heeft een lang gesprek gehad met Macky Sall. De Afrikaanse Unie heeft eigenlijk een brandbrief gestuurd. Er zijn echt wel krachten die nu Macky Sall een beetje tot de orde roepen. Maar de regering van Macky Sall die laat nog totaal niet merken dat ze hier vatbaar voor zijn. Want ze blijven maar herhalen dat alle schuld bij anderen ligt. Er zal heel veel rust keren in het land als Macky Sall zal zeggen, ik ga niet voor een derde presidentstermijn. Maar dat heeft hij dus nog niet gezegd. Dus het is echt nog afwachten wat er gaat gebeuren. Collega-presentator Sophie Derksen in gesprek met onze correspondent in Dakar, Aida Grovestins. Buitenland uitgelicht. 最近各大社交平台上有这样一种新型潮流火了，白人饭。一开始是有人晒出自己的白人同事每天带来公司吃的午餐。 Hoe witte mensen eten. In China is dat dé nieuwe hype. Chinese sociale media staan er vol mee. Zodanig dat hoe witte mensen eten een nieuwe term is geworden. Zoals we hier kunnen horen in dit filmpje. Praat ik over met China-watcher Manja Koetsen. Manja, grote interesse in China dus over hoe witte mensen eten. Vertel, waar komt dat vandaan? Ja, de Chinese term is Byron Fan. En dat betekent ook letterlijk witte mensen eten. En ja, het verwijst naar hoe volgens Chinezen de gemiddelde Europeaan of Amerikaan eet. En dan vooral tijdens de lunch. En die perceptie is gebaseerd op wat ze zelf zien in films of series. En de trend draait er eigenlijk om het delen van komische filmpjes of foto's. En dan zie je wat blaadjes sla met een verdwaalde tomaat. Een kale boterham met een plakje kaas of zo'n klefbolletje met een eitje erop. En dat wordt dan bestempeld als hoe witte mensen eten. Ja, ja, onze keuken komt er niet heel goed vanaf. Maar hoe komt het dat juist nu dit zo'n trending topic geworden is in China? Ja, die term was op zich al bekend. Alleen er is laatst een video viral gegaan, gefilmd door een Chinese toerist.